Silate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 lipca, jest 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rusza posiedzenie rządu. Dziś mają zostać ustalone kwoty, jakie zostaną przeznaczone dla rolników z powodu suszy. Fala upałów nad Polską. Eksperci przypominają, jak sobie z nimi radzić. Płyny nawadniające powinniśmy mieć ze sobą praktycznie przez cały czas. Powinniśmy pić regularnie w ciągu dnia. W tym serwisie też o kolejnych problemach osób, które zakłóciły finałowy mecz piłkarskiego mundialu w Rosji. Rząd zdecyduje o wielkości środków przeznaczonych dla rolników na pomoc w związku z suszą. To jeden z tematów zaczynającego się właśnie posiedzenia. Wczoraj resort rolnictwa podał, że z powodu suszy poszkodowanych zostało prawie 112 tysięcy gospodarstw, a powierzchnia zniszczonych upraw wynosi 2 miliony hektarów. Dotychczas oszacowane straty to ponad 560 milionów złotych. Ministerstwo zaznacza, że komisje szacujące szkody nadal pracują, zatem nie są to jeszcze ostateczne dane. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wysokimi temperaturami i gwałtownymi burzami prawie w całym kraju. Dziś znów czeka nas upalny dzień i taka pogoda według synoptyków utrzyma się do piątku. Dr Magdalena Janeczek z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przypomina, że w takie dni warto pamiętać o ochronie. Skóry jasne, które się łatwo oparzają na tym słońcu, powinny być zdecydowanie chronione poprzez położenie na skórę filtrów UV i to z dosyć wysoką barierą. Ważne jest też nawadnianie organizmu, przypomina dietetyk dr Karina Ryterska. Płyny nawadniające powinniśmy mieć ze sobą praktycznie przez cały czas i wpaść wręcz w taką rutynę nawadniania. My zapominamy o tym i często przypominamy sobie po kilku godzinach, ojej, warto teraz wypić jakąś szklankę wody albo bardzo mocno zaschnie nam w ustach. Powinniśmy pić regularnie w ciągu dnia. Piątkowe ochłodzenie ma przynieść spadek temperatury w ciągu dnia o kilka, a w nocy o kilkanaście stopni. Nie tylko w stolicy oddawany będzie dziś hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Pieśni powstańców rozbrzmiewać będą dziś m.in. w centrum Białegostoku. Władze miasta w przeddzień rocznicy wybuchu powstania organizują koncert Pamiętamy 44. Na scenie przed ratuszem wystąpią Kapela Betela oraz Monika Bożym, której ostatnia płyta poświęcona była Powstaniu Warszawskiemu. Publiczność będzie mogła śpiewać wraz z artystami, zachęca prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Będą rozdawane śpiewniki z pieśniami powstańczymi. Tych śpiewników będzie 700. Będzie można razem z artystami śpiewać te powstańcze pieśni. Koncert Pamiętamy 44 rozpocznie się o 18.30 na białostockim rynku Kościuszki. I na koniec jeszcze w tym serwisie zagranica. Policja w Moskwie ponownie zatrzymała 4 osoby, które w trakcie finałowego meczu mundialu wbiegły na boisko. Administrator portalu Mediazona oraz 3 kobiety związane z feministyczną grupą Pussy Riot wyszli na wolność po 15 dniach aresztu. Przed budynkiem więzienia czekali już na nich funkcjonariusze policji, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Gdy na stadionie Łużniki trwał mecz finałowy piłkarskich mistrzostw świata, 4 osoby, Weronika Nikulszina, Olga Pachtusowa, Olga Kuraczewa i Petr Wierziłow, wbiegli na boisko. Jak wcześniej napisali na stronach swoich organizacji, chcieli zwrócić uwagę świata na łamanie w Rosji praw człowieka i dławienie wolności obywatelskich. Moskiewski sąd skazał ich na 15 dni aresztu administracyjnego. Po wyjściu na wolność tuż przed bramą aresztu wszyscy zostali zatrzymani przez policję. Według Radia Swoboda są oskarżeni o naruszenie ustawy o zgromadzeniach publicznych. Grożą im wysokie grzywny i kara obowiązkowych prac publicznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Teoretycznie przed upałem można się będzie dzisiaj skryć w okolicach Suwałk, bo tylko tam nie obowiązuje drugi stopień zagrożenia pogodowego. W północno-wschodniej Polsce będzie najniższa temperatura 29 stopni, w pozostałych regionach nawet 32 stopnie. Na wschodzie przybywa chmur, a potem zagrzmi, burze ominą tylko Olsztyn, Suwałki oraz Białystok. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale... niestety, choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zwycięska seria SUV-ów Volvo, wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year, czeka na ciebie w salonach. 3 SUV-y z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Marian.

Wojny, Kazik i Zdunek Ensemble, a teraz jest 15,5 minuty po 10. Pora na kolejne spotkanie z panią Moniką. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, wita państwa Monika Małkowska. Dziś będzie o dziele sztuki, które, tak sądzę, każdy zna, no chociażby z reprodukcji. Pod tym obiektem od 59 lat odbywają się latem koncerty fortepianowe, dostępne dla wszystkich, nieodpłatnie, a w dodatku w pięknych okolicznościach przyrody. W tym roku także można słuchać muzyki Chopina pod Chopinem do 30 września. Mowa oczywiście o niedzielnych koncertach organizowanych w warszawskich Łazienkach. Jesteśmy właśnie na ich półmetku. Jeśli wybiorą się państwo na któryś z koncertów, a spieszę przypomnieć, że repertuar jest dostępny w sieci, proszę przypatrzeć się też rzeźbie przedstawiającej kompozytora. To bodaj najpiękniejszy polski secesyjny pomnik autorstwa Wacława Szymanowskiego. Jego projekt wygrał konkurs zorganizowany w setną rocznicę urodzin Chopina, ale nie został zrealizowany. 4 lata później ponowiono konkurs, którego zwycięzcą znów został Szymanowski. A następnie rozpętała się dyskusja na temat lokalizacji monumentu. Ogród Saski, Plac Teatralny, Park Ujazdowski. I znowu finał sporów wypadł po myśli Szymanowskiego. Mimo to przyszło mu czekać ponad 2 dekady na realizację planów. A kiedy pomnik stanął, dopiero w 1926 roku, wcale nie wzbudził zachwytu. Przeciwnie, awangardyści ruszyli z krytyką dzieła, wyśmiewając tak formę, jak jego usytuowanie. A że wierzba, a że figura kompozytora z sadzawką i żabami u stóp na obciach. Najmocniej przyłożył Szymanowskiemu radziecki poeta Władimir Majakowski, porównując kształt rzeźby do karczocha. Artyści bywają delikatni, Szymanowski też tak się przejął krytyką, że wkrótce zmarł. Ale dzieło było narażone nie tylko na słowne ciosy. W 1939 roku Niemcy zabronili Polakom wstępu do Parku Łazienkowskiego, a rok później pomnik Chopina znalazł się na liście obiektów do przetopienia. Dla okupantów było to nie tylko kilkanaście ton brązu, cennego surowca, a także, a może nawet przede wszystkim, zniwelowanie świadectwa polskiej kultury. Nic więc dziwnego, że po wojnie odbudowa pomnika stała się narodowym priorytetem. Brakowało jednak odpowiedniego modelu. I oto stał się cud. W 1946 roku, podczas odgruzowania domu Szymanowskiego, natrafiono na model w mniejszej skali oraz osobno na wyrzeźbioną w drewnie głowę Chopina. Wystarczająco, by pokusić się o stworzenie repliki zniszczonego monumentu. Gdyby ktoś był ciekaw, brązowy odlew, ten obecny, składa się ze 116 części, mierzy 6,5 metra wysokości, a waży 16 ton. Jego ponowne odsłonięcie, co miało miejsce dokładnie 60 lat temu, ufetowano występem Mazowsza. Ale już od następnego roku pod Chopinem zaczęły się koncerty chopinowskie. I tak trwa do dziś, o czym przypomina, zachęcając państwa do ich wysłuchania, Monika Małkowska. Dziękujemy bardzo. Tak, te spotkania w Łazienkach Królewskich przy pomniku Chopina latem są czymś zjawiskowym, wyjątkowym. I jeśli mogę dołożyć wzmocnienie zaproszenia do tego, co powiedziała Monika, to tak, proszę koniecznie kiedyś odwiedzić taki letni koncert chopinowski w Łazienkach przy pomniku Fryderyka Chopina. No to tyle o tej klasyce, ale też sięgnę do klasyki, dlatego że to utwór, o który bardzo często państwo proszą, a rzeczywiście dawno go nie było i z radością i państwu, i sobie go przypominam. Outside.

Masters of War. Aga z Krakowa słusznie zauważyła, że zbyt szybko ten utwór pożegnał się z listą. Zgadzam się, ale tak to czasem z utworami bywa. Jak będzie z utworem Joe Bonamassy? Come on. Śpiewał i grał na gitarze Joe Bonamassa. Teraz pojawi się inny gitarzysta, Pat Metheny, a zaśpiewa Anna Maria Jopek. Gdy ruszyć chcesz najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Anna Maria Jopek i Pat Metheny. A teraz już za 22 minuty 11 się zrobiło i najwyższa pora na nasz spóźniony dziś wykład filologiczny. Dziś Genesis z płyty, która przez bardzo wiele osób była krytykowana, a mnie się ta płyta podoba i są tam naprawdę ładne utwory. Go! it seemed to enter in with her. There was something in her manner that his mind could not ignore. Also, it is whispered in the kingdom far and wide to beware a little cottage in the forest in a glade. For who knows what magic takes place in his world? So he just thanks her kindly for bearing to go on his way. Go with me, I need you. I fear the dark, my little boy. I takich, co tu dużo mówić, ładnych utworów na płycie zostało nas trzech. Jest więcej. Genesis to był nasz wykład filologiczny na dziś. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Teraz Goja.

Na głosy do listy czekamy do piątku, do 12. Bardzo dużo Państwa listów dzisiaj, dziękuję. A wśród tych listów najczęściej się powtarzające, zawierające imię i nazwisko. Rysiek Lidl. Ludzie nie powrócą już.